باب التيمم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے آ رہے تھے. کہاں سے؟ غزوہ کفار کے ساتھ جہاد کا نام ہے. کفار کے ساتھ جہاد کا معنی ہے کفار سے لڑنے کا نام. ٹھیک ہے. جب جہاد سے فارغ ہو گئے تو ایک جنگل میں سونے کے لیے اتر گئے. عائشہ صدیقہ بھی سو گئی. سوتے میں آپ کے گلے کا ہار ٹوٹ گیا. اونٹ چرتے چرتے اس کے اوپر بیٹھ گیا. سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام بیدار ہو گئے. وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا. اب اگر جاتے ہیں تو ہار رہ جاتا ہے, نہیں جاتے تو نماز نکلتی ہے. وہاں ٹھہرے رہے اور ہار کو ڈھونڈتے رہے. بالآخر آیت تیمم نازل ہو گئی کہ ان کنتم علی سفر ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. ایک صحابی نے بآواز بلند کہا, ما اول برکتکم یا اہل صدیق, کہ اے ابو بکر کے گھر والو, یہ تیمم جو ایک برکت اللہ نے عطا کی, یہ پہلی برکت نہیں ہے. آپ کے خاندان کی وجہ سے اللہ بہت سے برکات نازل فرما. یہ تو تیمم. اب تیمم کی کیفیت کیا ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں تیمم یہ ہے, ایک ہی ضرب سے منہ بھی اور ہاتھ بھی. امام شافعی کہتے تیمم یہ ہے, ضربتین تو دو ہے لیکن ضربت ثانی سے مرفقین تک نہیں ہے, رسغین تک ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تیمم ضربتین ہیں, ضربتن للوجہ او ضربتن الی المرفقین. ٹھیک ہے. تبلیغ میں جاؤ تو وہ خوب بتاتے ہیں, ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر ایسے بچہ ہے نا, اور جب وضو کا طریقہ بتاتے ہیں پھر غسل کا طریقہ بتاتے ہیں, کہتے یہاں تک پانی پڑتا بیڑا غرق کر دیا اگر اس کا روزہ ہو. غسل میں تین فرض ہے. ایک فرض صرف منہ بھر کر پانی لینا, یہاں تک غر غر نہیں کرنا, اسی سے روزہ ٹوٹ جاتا. ذیخ پل دین دیا گا بیا نہیں تھا. عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلنا علی الناس, اس امت کو فضیلت دی گئی ہے یہود نصارہ پر, بسلاسل, تین وجہ سے. جو علت صفوف ہونا کا صفوف ملائکہ, ایک تو نماز میں ہماری سب فرشتوں کی سب جیسا ہے یعنی سیدھے کھڑے ہوتے ہیں, اور یہود نصارہ گول دائرہ بنا کر نماز پڑھتے تھے. دوسرا وجعلت لنا الارض کلها مسجدا, ہماری لیے روئی زمین مسجد ہے, اور یہود نصارہ کی نماز مسجد کے علاوہ دکان پہ گھر پہ راستے پہ جائز نہیں تھی, ہماری لیے ہر جگہ جائے گی. تیسرا وجعلت تربتها لنا طهورا, اور زمین کی مٹی بھی ہماری لیے مطہر ہے, اذا لم نجد الماء. یہ جواز تیمم ہے. عن عمران قال كنا في سفر, ہم سفر میں تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ, فصلى بالناس, نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی لوگوں کو, فلما انفصل, جب لوگ اپنی نماز سے, اذا هو رجل معتزل, تو پھر بگاڑا ایک طرف جدا بیٹھا ہوا تھا, لم يصلي مع القوم, اس نے نماز بجماعت نہیں ادا کی. حضور نے پوچھا ما منعك یا فلان, اے فلان کس چیز نے منع کیا, ان تصلي مع القوم, نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ. اس نے کہا ثابتنی جنابتن، یا رسول اللہ مجھے احتلام ہو چکا تھا، ولا ما افانی ہے نہیں. حضور نے فرمایا علیہ گوشائی، یہ مٹی استعمال کرتے یعنی تیمم کرتے، یہ اس بات تیمم ہے. فَإِنَّهُ يَكْفِي، یہ تیرے لیے کافی ہے. عن عمار قال جاء رجل، ایک آدمی آیا حضرت عمر ابن خطاب کے پاس، کہنے لگا انی اجنب، تو مجھے جنابت لاحق ہوئی ہے. فلم اصب الماء، تو مجھے پانی نہیں ملا پانی. تو حضرت عمر نے سائل کے سامنے عمار کو کہا تھا کہ تیمم کا حکم تو ہے، آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے، تمہیں بھی احتلام ہوا عمار اور مجھے بھی ہوا، تو تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی اور میں نے کپڑے اتارے اور مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا. اور بعد میں حضور کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا عمر آپ نے اتنی تکلیف کی ہوگی، بس ایسے ہی کر رہے تھے. بات سمجھ رہے؟ تو حضرت عمر نے اس سائل کو کہا کہ تیمم کرو. عن عمر قال جاء رجل، ایک آدمی عمر ابن خطاب کے پاس، وقال پوچھا انی اجنب، تو مجھے جنابت لاحق ہوئی ہے. فلم اصب الماء، پانی تک پہنچ نہیں سکتا. تو عمر نے عمر کو کہا اما تذکر، عمر آپ کو یاد نہیں ہے، ان کنا فی سفر، ہم دونوں سفر میں تھے، انا و انت، فاما انت فلم تصلی، آپ کو جنابت لاحق ہو گئی، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی. وما انا کہ میں تھا، فتما عبتو، میں نے کپڑے اتار کر لوٹ پوٹ ہوا مٹی میں. فصلی تو، میں نے یہ نبی علیہ السلام کو ذکر کیا. فرمایا ان نوا کان یکوی کا حاکذا، آپ کے لیے یہ کبھی تھا. فضرب النبی علیہ السلام بھی کفے ہے الارض، زمین پر دونوں ہتھیلی مارا. ونفخ فیہما، اور اس میں پھونکا کہ گرد و غبار اتر جائے. ثم مسح بهما وجهه وكفيه، یہ امام شافعی کی دلیل ہے یا امام احمد ابن حنبل کے، کہ دیکھو یہاں ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارا اور اسی سے چہرہ اور اسی سے ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو طریقہ تیمم ہے، تمام تیمم نہیں ہے. یعنی طریقہ تیمم کا ہے کہ مٹی استعمال کرو اور ہاتھ رکھنے سے رکھو اور منہ اور ہاتھوں میں کرو. وعن ابي الجهم ابن حارث ابن سما قال مررت على النبي عليه السلام، میرا گزر ہوا نبی علیہ السلام پر، حضور پیشاب فرما رہے تھے، میں نے سلام کیا، فلم يرد، آپ نے جواب نہیں دیا. علیہ مجھے حتى اقام الى جدار، حتى کہ آپ کھڑے ہو گئے ایک دیوار کی طرف. فحطه بعصا، اس کو کرچ دیا لاٹھی کے ساتھ جو حضور کے ہاتھ میں تھی. کرچ نہیں چلی تھا کہ بارش ہوئی تھی، اوپر گارا تھا، تو گارے کو ہٹایا، نیچے خشک دیوار نکل آئی. اس پر مسئلے سے ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي، پھر جواب سلام کر دیا مجھ پر. ولم الفصل الثاني عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السعيد مثي پاک وضوء المسلم، فانی ہے مسلمان کا، اگرچہ وہ فانی نہ پائے 10 سال تک، جب فانی پائے پر یا مستح بشرہ، لگائے فانی اپنے جسم کو. فان ذلک خیر، تیمم جو ہے یہ بہتر ہے فانی نہ ملنے تک. عن جابر قال خرجنا في سفر، ہم نکلے ایک سفر میں. فاصاب رجلا منا حجرا، تو ہماری ایک صحابی کو کافر نے پتھر مارا. فشجہ فی راسہ، اس کو سر میں زخمی کیا. رات اس کو احتلام ہوا، اس نے اپنی ساتھیوں سے پوچھا کہ تم پاتے ہو میری اجازت تیمم کرنے میں؟ انہوں نے کہا ما نجد لک رخصتا، چونکہ جنابت ہے تو تیمم کافی نہیں ہے. وانت تقدر علی الماء، اور آپ پانی استعمال کرنے پر قادر ہے. وہ مجبور ہوا، فختہ سلا، اس نے غسل کیا، اب وہ پانی اس کے زخم میں گیا. فماتا، وہ فوت ہوا. فلما قدمنا علی نبی علیہ السلام، جب ہم مدینہ واپس آئے حضور کے پاس، اخبر بذالک، حضور کو اطلاع دیجئے. نقال، حضور نے فرمایا قتلو، ساتھیوں نے ان کو مار ڈالا. قتلہم اللہ، اللہ ان کو مارے. اللہ سألو اذا لم یعلمو، تم کیوں مسئلہ نہیں پوچھتے تھے جب تمہیں علم نہیں تھا؟ فانما شفاء العی، شفا جہل کا، اسوال عن المسئلہ. انما کان یکفی ہے، اس جنوب کے لیے یہ کافی تھا جو زخمی تھا. ان یتیمم، کہ وہ تیمم کرتا. ٹھیک ہے، اور یا یہ کہ غسل کرتا لیکن یعصب پٹی لگاتا اپنی زخم کے اوپر کپڑے کا اور پھر مسح کرتا کپڑے پر اور یغسل سائر جسدہ. عن ابی سعید الخدری قال خرج رجلان, دو آدمی نکلے سفر میں تو نماز کا وقت آیا, ان کے پاس پانی نہیں تھا, دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کی اور نماز پڑھی, پھر انہوں نے پانی پایا وقت کے اندر, فاعاد احدہما صلاۃ الوضوء, تو دوسرے نے وضو کر کے پھر لوٹائی نماز اور دوسرے نے نہیں لوٹائی, پھر آیا حضور کے پاس, انہوں نے فذکر ذالک, فقال حضور نے فرمایا للذی لم یعید, جس نے نماز نہیں لوٹائی, اصبت السنت واجزاتک صلاتک, آپ نے سنت پر عمل کیا اور کافی ہے آپ کے لیے وہ نماز جو تیمم سے اپنے پڑھی تھی. وقال للذی توضأ وأعاد, اور جس نے وضو کر کے نماز لوٹائی, لکل اجر مرتین, مسئلہ یہ ہے کہ تیمم سے انسان نماز پڑھے اور وقت کے اندر پانی مل جائے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اقبل النبی علیہ الصلوۃ والسلام, نبی علیہ السلام آ رہے تھے, من نحوی بیری جمل, بیری جمل کی طرف سے, فلقیہ رجل, ایک آدمی آپ سے ملا, اس نے آپ کو سلام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, حتیٰ کہ متوجہ ہو گئی جدار کی طرف, پس مسح کیا اپنا منہ مبارک اپنے ہاتھوں کو تیمم سے, ثم رد علیہ السلام. یہ بیان اولا کے لیے بغیر وضو کے سلام سلام کا جواب دینا جائز. عن عمار بن ياسر انه كان يحدث انهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, صحابہ نے تیمم کیا حضور کے ساتھ, بالسعید لصلاۃ الفجر, فضربوا بأکفهم السعید, انہوں نے اپنی ہتھیلی مٹی پر ڈالی, ثم مسحوا بوجوہہم, پھر چہروں کو مسح کیا, مسحۃ واحدہ, ثم عادوا, پھر دوبارہ ہاتھ ڈالا, فضربوا بأکفهم السعید مرۃ اخرى, فمسحوا ایدیاہم کلھا الی المناکب والابات. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی دلیل ہے کہ ضربتیں دو ہیں, ضربتیں ایک بار چہرہ کے لیے اور ایک بار ہاتھوں کے لیے, رسنین تک یا یہاں تک, یاد ہے تو یہاں تک. یہ افضل کا بیان ہے کہ تیمم وضو جتنی زیادہ دور تک کرے اتنی سیورات پہنائے جائیں. باب الغسل المسنون, غسل لگ دیکھا